Shushushushunaga na komi ko banga yeba na komi ko lenga tunatina na lobela yo oh mon amour. Mais alors pourquoi pas? Si on monte ma pebolingo chouchouna, ah, zangano yanga ina yogo, otungi singa mingile lona noto mama, natongo na la muki natuni mama, mama alobina gaina luka yogo, yeba natamboli moto, moselu yangu ma ekipa moto te, tokutani na ma elita, na pesi onobo kopeto yambani. Ogo la mule na biso ebandi se sore chouchouna na komi kobanga ndenge tolingani yeba yeba chouchouna mama ili susu bako sote se kompusile ngaina utulingana. Na pesi o mote ma pembo lingo shushuna, ah zangano yanga ina yogo, otungi singa mingile lona ndoto mama, na tongo na lamuki na tuni mama, mama alobi na gaina luka yogo, yeba na tamboli moto, moselu yangu ma ekipa moto te. Tokutani na malelika na pesi onobo kopeto yambani ogo la mule na biso ebani se sore chouchouna na komi kobanga ndenge tolingani yeba yeba Bote botinda e aboyanga na makasi chouchouna kokata ye balobaka na ye ce n'est pas possible kana ye tolingana chouchouna ami pesi mama alinga kate ayokanga na mosusuli solo na litoyo Afibani akami kulela lela na bondela yege Zue Paloba kananga lokola nazali ndabombo ise koto tingana te shushuna Ata kuna botae Pea bakisi akamati mokano na maina miso kulela Yoshungu yebaka bolingo ya sekogo si susu na koka teye Aloba kanaye, ce n'est pas possible Kanaye tolinga na chouchou na ami pesi mama Alinga kate, ayo kangana mosusu isolo na lito yo Avimbani apamigo lela lela, na bonde la yege Suwae, suwae Aloba kananga Kola nazali na bobo ise koto tika na te shushuna Ata kuna bali Pe abakisi akamati mokano na maina miso kolela Mbati ugo Kolingo ya sekogo Kolingo ya sekogo Swaya! Ake! Shushuna, ako mazaza koti bolingwe Shushuna,